Europa FM, este ora 7. La această oră, Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va fi discutat planul de înzestrare a armatei. Coaliția de guvernare a decis pensiile speciale ale militarilor, polițiștilor și ale angajaților din servicii vor fi plafonate. Pensiile aflate în plată în prezent nu vor fi afectate, promit liderii coaliției de guvernare. Trebuie făcută o corecție și principiul pe care primul ministru ni l-a prezentat este acela ca, evident, pensia să nu poată sub nicio formă să depășească salariul. Până la modificarea legii, 10 generali SRI ies la pensie. Trecerile în rezervă vin în contextul în care guvernul încearcă să modifice legea pensiilor speciale pentru angajații din poliție, armată și servicii secrete. Și eliminarea timbrului de mediu a umplut șoselele cu mașini second hand, tranzacțiile cu autoturisme la mâna a doua au crescut cu 130%. Ascultați știrile Europa FM. Harta României se colorează din nou în galben și portocaliu. Meteorologii anunță că urmează câteva zile de caniculă și disconfort termic. Astăzi, 15 județe din vestul țării se află sub cod galben. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor urca până la 35-37 de grade Celsius la umbră. O ascultăm pe Mirela Polihronie de la ANM. Valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor, iar în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic în accentuare. Indicele temperatură umezeală va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități și local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade. Mâine și joi căldura se intensifică în vestul țării, astfel că zona intră sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. Foarte cald va fi și în restul țării, care se va afla sub avertizare cod galben. Cod portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, regiuni unde disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și se vor registra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade. De asemenea, pentru miercuri și joi avem cod galben pentru nordul și estul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35 și 37 de grade. E bine să știți că valul de căldură va persista și la sfârșitul acestei săptămâni. Ascultați știrile Europa FM. Planul refăcut de înzestrare a armatei este discutat astăzi în CSAT. Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința după amiază la 15. Săptămâna trecută, șeful statului a avut o întâlnire cu ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, care i-a prezentat documentul care se va afla astăzi pe ordinea de zi a ședinței CSAT. Cu detalii, Adriana Sârbu. Planul de înzestrare a armatei prevede respectarea și implementarea angajamentului politic asumat acum 2 ani de către toate partidele politice, și anume de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare pentru 10 ani, începând din 2017. Documentul stabilește sistemele și echipamentele planificate a fi cumpărate prin programul anual al Ministerului Apărării privind înzestrarea cu armament, tehnică de luptă și materiale cu destinație militară. Proiectul a fost refăcut după ce la ultimul Consiliu Suprem de Apărare a Țării a fost retras de pe ordinea de zi. Coaliția de guvernare a decis pensiile speciale ale militarilor, polițiștilor și ale angajaților din servicii vor fi plafonate. Hotărârea s-a luat pentru că unele pensii sunt exagerat de mari. În unele cazuri ajung și la 35.000 de lei. Din acest motiv va fi stabilită o limită. Sunt câteva anomalii care trebuie corectate, a declarat după ședință liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Legea, așa cum funcționează, introduce o distorsiune majoră în sistemul de pensii și o anomalie, adică pensiile speciale ajung să fie mai mari decât salariul net pe care îl are angajatul respectiv. Nu există nicăieri, din ce știm noi, un astfel de sistem în funcțiune care să fie sustenabil. Prin urmare, trebuie făcută o corecție și principiul pe care primul ministru ni l-a prezentat este acela ca, evident, pensia să nu poată sub nicio formă să depășească salariul. Pensiile aflate în plată în prezent nu vor fi afectate de această plafonare, a adăugat Călin Popescu-Tăriceanu. E nevoie de astfel de măsuri pentru că altfel bugetul nu va mai face față, a declarat la rândul său liderul PSD, Liviu Dragnea. Riscul foarte mare este că dacă, din ce au spus ei, dacă nu se intervine, impactul bugetar care astăzi este de 6 miliarde de lei pentru aceste pensii speciale poate să ajungă la 10 miliarde, la 11 miliarde în 2 ani de zile, poate la 15 miliarde în 2 ani de zile. Este foarte greu de calculat pentru că sunt foarte multe elemente care trebuie luate în calcul și vorbim foarte cinstit. În ritmul ăsta, în 4-5 ani de zile, impactul se poate duce la sume foarte mari, blocând șansa statului român să continue creșterea punctului de pensii pentru celelalte milioane de pensionari. Potrivit unei analize realizate de Mediafax.ro, statul român plătește în prezent peste 8.000 de astfel de pensii speciale foștilor diplomați, aviatori, grefieri, auditori ai curții de conturi și magistrați militari. Opoziția liberală este de acord că unele modificări sunt necesare, dar insistă că ele să nu fie adoptate prin ordonanță, spune prim-vicepreședintele PNL Ilie Bolojan. În punct de vedere personal, cu cât se limitează mai mult aceste categorii, cu atât este mai bine. Orice s-ar spune în acești ani, în România s-au majorat salariile pentru oamenii de decizie, atât din sistemul de magistratură, Camera Deputaților, din Senat, din administrația publică locală, din interne, din apărare, ceea ce dacă s-ar aplica acest principiu al contributivității, în mod cert, oamenii aceștia ieșind la pensie la termen, le-ar asigura niște venituri decente și după perioada de pensionare. Din punctul meu de vedere, cei care poartă armă în mână, care sunt, nu știu, pe fronturi în Afganistan sau care riscă viața, sigur se justifică în mod cert să aibă o pensie specială. Iar președintele PNL, Ludovic Orban, observă că actuala coaliție de guvernare continuă să guverneze prin improvizații. E o bâlbâială inimaginabilă, totul se face prin peirup, prin improvizație. Nu există niciun plan, nu s-a avut în vedere impactul pe care îl are legea salarizării asupra pensiilor, ceea ce mie mi-arată că acest guvern nu mai trebuie să reglementeze. Acest guvern trebuie să plece acasă cât mai repede, pentru că nu face altceva decât să creeze o criză gravă. Între timp, președintele Klaus Iohannis a semnat trecerea în rezervă a 10 generali de brigadă din cadrul SRI. Printre aceștia se află și Elena Istode, supranumită Anaconda. Este cea despre care presa centrală a scris că ar fi fost șefa ofițerilor acoperiți din Serviciul Român de Informații. Florentina Mihăiță. Elena Istode, general de brigadă în cadrul SRI, a ajuns în atenția publicului după ce în presa centrală au fost publicate fotografii cu aceasta în vacanță la Monaco și Cannes, alături de familia fostului parlamentar Cristian Rizea, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani. Deputatul explica la acel moment că Elena Istode este de 20 de ani prietenă cu familia sa, iar președintele Comisiei Parlamentare de Control al SRI, Adrian Țuțuianu, spunea că prezența angajatei SRI în concedii alături de familia Rizea nu ar fi ilegală, ci ar reprezenta o problemă din punct de vedere deontologic. Printre generalii trecuți în rezervă de președintele Klaus Iohannis se mai află Gheorghe Ceaușu, Sorin Cosma și Viorel Stan. Trecerile în rezervă vin în contextul în care guvernul încearcă să modifice legea pensiilor speciale pentru angajații din poliție, armată și servicii secrete. Indemnizația pentru creșterea copilului va fi plafonată. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu și în această chestiune. S-a ajuns la concluzia că bugetul nu poate susține plata unor indemnizații de 1.000 de euro, așa cum se întâmplă în prezent în unele cazuri. Pragul maxim să fie stabilit la 1.800 de euro. Aceasta este intenția ministrului Muncii, Olguța Vasilescu. Procurorii DNA au ridicat aseară documente de la Secretariatul General al Guvernului. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, anchetatorii ar fi discutat și cu mai mulți angajați ai instituției. De asemenea, mai multe persoane ar fi fost chemate la DNA în perioada următoare. Deocamdată nu se știe ce anume vizează aceste cercetări. Direcția Națională Anticorupție nu a făcut precizări în acest sens. Secretariatul General al Guvernului este condus în acest moment de Mihai Busuioc, revenit în această funcție odată cu instalarea cabinetului Mihai Tudor în guvernul condus de Sorin Grindeanu. Mihai Busuioc fusese demis și înlocuit cu Victor Ponta. Ascultați știrile Europa FM. Eliminarea timbrului de mediu a umplut șoselele din țară cu mașini second-hand. În prima jumătate a anului, tranzacțiile cu autoturisme la mâna a doua au crescut cu 130%, arată o analiză realizată de un site specializat în vânzarea de mașini. În ceea ce privește înmatriculările de mașini noi, acestea au crescut cu doar 27%. Are detalii Raluca Hatmanu. Primele 6 luni ale anului au adus un record cantitativ pe piața auto din România. În cifre, lucrurile stau astfel. Piața mașinilor noi a crescut cu 27% până la 45.000 de unități, ceea ce înseamnă cel mai bun parcurs din 2009 și până în prezent, după cum arată datele direcției, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Înmatriculările de mașini second-hand aduse din străinătate au urcat cu 86%, depășind 250.000 de unități. Februarie a fost o lună record cu 68.000 de mașini înscrise în circulație, în condițiile în care de la 1 februarie s-a eliminat timbrul de mediu. Tranzacțiile cu mașini rulate pe plan intern, adică reînmatriculări, au avut un avans de 130%. În 2 luni s-a depășit numărul de 50.000 de unități, spre deosebire de anii anteriori, când pragul de 20.000 de unități pe lună era atins foarte rar. La Arad, 4 dintre profesorii universitari anchetați că luau mită de la studenți pentru a-i trece examenele, lucrează în continuare ca medici la Spitalul Județean de Urgență din oraș. Conducerea universităților Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu le-a suspendat însă contractele de muncă pe durata anchetei. Între timp și conducerea Spitalului Județean a început o anchetă. Managerul unității medicale, Carmen Lucuța, vrea să afle dacă medicii respectivi luau mită și de la pacienți. În urma rezultatului anchetei, Comisia de Etică sau Comisia de Reclamații va propune măsuri dacă se va stabili de către organele competente că au făcut asemenea fapte, riscă pierderea locului de muncă. Ați avut de-a lungul timpului reclamații la adresa acestor persoane? Nu. Și dacă vor fi condamnați pentru cazul de la universități, ce atitudine va avea spitalul față de ei? Va reprimi la muncă? Dacă n-au abateri profesionale, da. Depinde ce va fi în hotărârea judecătorească. Pacienții care pot oferi informații despre comportamentul celor 4 medici arădeni pot depune declarații la conducerea spitalului sau la parchet. La Periprava, în județul Tulcea, au fost descoperite 31 de morminte în care s-ar afla foști deținuți politici din perioada dictaturii comuniste. Mormintele au fost descoperite de către cercetătorii Institutului de Investigare a Crimenelor Comunismului, care au desfășurat o nouă campanie de săpături în comuna aceea Roseti. Acum institutul încearcă să afle numele celor decedați și îngropați acolo. Iorgu Ianoși. Angajații Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, arheologi și istorici fac apel către rudele și urmașii deținuților politici morți la Periprava să-i contacteze pentru a ajuta la identificarea acestora. Au fost descoperite 31 de morminte în perimetrul actualului cimitir lipovenesc din Periprava după 4 campanii de săpături desfășurate în 2013, 2015 și luna aceasta. 11 schelete identificate au fost duse la Serviciul de Medicină Legală din Spitalul Județean Tulcea, apoi vor ajunge la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din București, unde vor fi realizate testele pentru stabilirea ADN-ului. Noile informații vor completa baza națională de date care cuprinde informații de acest tip. În zonă, între 1959 și 1965, au fost îngropați numeroși deținuți politici morți în colonia de muncă de la Periprava. Pentru că la suprafață nu sunt semne, zona din cimitir în care se află mormintele deținuților a fost stabilită pe baza informațiilor obținute de la localnici în vârsta ai satului, precum și de la foști angajați ai coloniei penitenciare. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Astra Giurgiu a învins-o cu 3-0 pe teren propriu pe ACS Poli Timișoara în ultimul meci al etapei a 3-a a Ligii 1. Golurile echipei antrenate de Edi Iordănescu au fost marcate de Polceac în minutul 21, Ioniță în minutul 23 și Balaure după pauză în minutul 56. Astra Giurgiu este acum pe locul al 5-lea cu 6 puncte la egalitate cu Dinamo, care ocupă poziția a 4-a și la un punct de primele 3 clasate, FC Botoșan, CFR Cluj și FCSB, care au câte 7 puncte. ACS Poli Timișoara ocupă treapta a 10-a cu 3 puncte din 3 meciuri, având un singur gol marcat și 4 primite. Unul dintre cele mai scumpe transferuri ale verii s-a perfectat în campionatul Angliei. Manchester United l-a adus pe mijlocașul sârb al lui Chelsea, Nemanja Matic, pentru 40 de milioane de lire sterline, adică în jur de 45 de milioane de euro, anunță BBC. Fotbalistul de 28 de ani a semnat o înțelegere pe 3 sezoane cu gruparea diavolilor. Tehnicianul Jose Mourinho îl consideră pe Matic un jucător de echipă, care are toate calitățile dorite la un fotbalist: devotament, consistență și ambiție. Matic a fost adus pe Stamford Bridge chiar de Mourinho în 2014, care a achitat atunci pentru el 21 de milioane de lire sterline în contul portughezilor de la Benfica Lisabona. Format la Košice, mijlocașul mai fusese legitimat la Chelsea între 2009 și 2011, când a fost mai mult rezervă, iar londonezii l-au cedat ca parte în transferul fundașului David Luiz de la Benfica. În sezonul trecut din Premier League, câștigat de Chelsea, Sinemania Matic a jucat în 35 de meciuri și a înscris un gol. Este al treilea jucător transferat de Manchester United în această vară, după fundașul Victor Lindelof, cumpărat de la Benfica pentru 31 de milioane de lire sterline, și atacantul Romelu Lukaku, adus de la Everton cu 75 de milioane de lire sterline. 7 și 15 minute, știrile Europa FM la final. Vremea se va menține călduroasă în vest, în nord-vest, local în centru și izolat în restul țării. După amiază va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Doar cu totul izolat la munte, în partea a doua a zilei vor fi condiții de ploaie trecătoare. Maximele vor fi cuprinse între 27-29 de grade pe litoral și 35, chiar 38 de grade în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. În capitală ne pregătim pentru o zi călduroasă, cu o maximă care va ajunge la 33-34 de grade. Până la 10 suntem alături de Ciprian Dinu. Așa este, Ioana. Mulțumim pentru știrile Europa FM. Facem provizii de apă rece, nu? Evident, pentru această zi. Bună dimineața tuturor! Bucurați-vă de vară! Vacanța continuă! Pe aceeași frecvență cu tine! Alex.